ya Allah mwenye urehemu haujimla mwenye urehemu nusu. Umsihuwaheshiye ulawana na Allah ya tukuharu manchida mwenye hikima. Hakika rehusisi zaishiyo haki. Abenge abudi ya Allah mfanya ikhlasi ya ukweli wa dini. Kweli ya dini ya ikhlasi yo ya Allah. Nuwarenga wa shirika wa wasaidia na wahifadhi badala ya hahe wambao. Kaitu wa abudia. Ikati ndo huritengeleza makamu ya karibu ha Allah. Hakika Allah mbio hukumu baina hao izo waka ikhtalifiana wa harumu izo. Hakika Allah yeka uko wa uikao. Yemru wa nrabu kafiri la hakikishiha. Inge Allah waka anzare nge mana. Hatujutungu wa harumu ya unda. Hatukuha. Wa Allah ya mzima. Mtawali kumbarizi wa daraja za juu al-kahar. Haumuze mbingune ardhi ha haki. Mufinihwe masihu jumwe mitana. Hafinihe mitana jumwe masihu. Hafanyele juu waliumishihe. Zonti nga zendao mwendo wa muda mahsusu. Kweli yende ya tukuha harumanchida mwenye ukufirlia. Hamungu ni hahanguha harumanafsi nzima. Kisha uharumuyo hajailia ya mhazie. Nuharunga ezinyama, hamsisizani na unane. Hamungu ni haruma zemba za huwa tazahanyu. Muungo dada wa muungo, haruma zika ziraru. Wa Allah, yumula wahanyu. Ukamilifu wa wahahe, kabati mungu ya katindaye. Ehe, zadari mkau hao. Ika mkufuru bahi Allahu hajitosho nani. Wala ye karibu ya warwa wahahe ukafiri. Nika mshukuri ya hamribu yani. Wala kumbwa ya mzo ya johuwa ya mzo wa mbaji. Kisha wahahe mula wahanyu na marajai ya hanyu. Abengengu jumjuzani zo mwaka hufanya. Bila shaka ye mjuzi wa hezi loho zifubani. Nika manadamu hakumela ni madhara. Ye huombaye mula wahahe. Haureje ina utubi ya nadiwa hae. Kisha ikaha mweleza nena ya alawana nae. Yehu sahawo ya kawumba kablia. Haja ili ya wasawa na Allahu ili ya potezo wanada ya muharumenzia ya hae. Amba, kuterehinu kafiri wa ahomba bintindi. Baha kikawema angoni mawandu wa mboni. Aya uvitwe masihu hausujudi na uhima juma uswali. Yafanyo hazari ya he akhira. Na utumaini rehna hemula wahahe. Usa wano watu huzifanya. Amba. Au wajuwao usa wano watu hujua. Wajuhi shelea ndo wenzanki libahi. Amba. Yeni warma wahangu ikawu mamini. Na mkena takuwa ya hemula wahanyu. Warendonje maharume dunia inu. Zonje mane arwia Allahu yondaji. Hakikuwa subirifu. Mwajuni kiwezi ni wazaha wa batina uhisabu. Amba, miti amrishi wa hukani abudie Allahu hahumfanyi ya ikhlasu ya dini. Nati amrishi wa nikende wa mwando wa hema istilamu. Amba, minga minaka ufu ya kati ansu ya mwala wahangu. Ya adhabu ya husiku mziro. Amba, Allahu mduwani abudi yao. Yedini ya hangu animfanyi wa ha ikhlasu. Abengena mwabudie haina uwa manzao badala ya hahe. Amba, hakika uwa khasarifu ndo wajulisa khasara ze nafsi za hawa ni ze ahli za hawa nsihu ya kiyama. Kweli, yonde khasara ya bainiha. Hujumao, nga wajogu ka mafungu ya mdo ya pangi ya hadaraja na mafungu ya pangi ya hadaraja wansini mao. Izo Allahu ngutiyo khawufu waruma wa hahe hizo. Abenge yenyi waruma wahangu na mke na takuwa ya hangu. Na wawikao wajianza usane matwahut. Muka kwa wabudi ya warajei waha Allahu. Waunga wana bushra njema. Abenge kushiri ya uzade waruma wahangu. Wawikao waishiyao makaunu wadugu ya mema ya hao. Waonda wawikao Allahu hawaokoa. Na waondo wanuwenza ankili. Aya ya haki wanele kalima la hea anzabu hajo okoha. Ango joshi na ufukisha ya unomboni. Lakini wawikao wawona takuwa ya hemu la wahao. Wawona majinu ya mafuko ya kifahari ya wahajuu halisi. Wendao miroto ni mayo. Yunumi adi ya Allah. Allahu yeka khalifu ya miadia hae. Akutuona huka Allahu, hasisi maji yangu haho winguni, haya jaili ya yapangi hamadito ya maji na miro harumai arwi, kisha hato wa uharumio, mimea ya rangi za tafauti, kisha ngehu mao, uiwo ono ikau haya rangi ya zinzanu, kisha haya jaili ya irende hamajaya, hakika uharumizo, ngabu beshelea la ho wa mwenza ankili. Awo Allahu ya mgajisha chefu bashahe hostilamu, ikau nge juma nuru ya la wananemo la wahahe, yesa wano wanwaji. Kwa fude wa waikawe miwe hawe huhura ya hawe na kinyumenele beshelea la Allahu, wa uwa uharuma upote fuwa bainiha. Allahu hasisi wa wema wa hadithi, siyo shamfani hano na mdojezi wa baudhi za aya uharumizo. Yengozi ya howara we mula wa hao zohu sisimuha. Kishengo zine miyo ya hao zohu tulidia harumale besheria la Allah. Wundo uongofu wa Allah huyo uoko wa uwe anzao. Na haina ya poteziwa ni Allah. Bahika tina uongozi. Aijuka hudalwa ni anzabu mbihuso wa hahintiu ya kiyama. Ihamade ya hitaziwa niyo. Ni mawali mungu wa johambidwa. Na mkumbara hizo mwaka hutuma, waka ya kabla hao wakathibisha, avenge wa adhabu iwajili ya harumu iho watuka huhisi. Bahi Allahu hawakumbarisha fedhehi harumu hayati wa duniani, ni adhabu ya ahira yonku wenge wajuwao. No harumu ikuru aninu, rivemeyo wanadamu haina nao ya mtano, laana wajoheshelea. Inuko ani ya shiarabu itona hata ziveru, laala wajuka wa nuema. Allahu mure mumpano, mwanamme ya milikiwa ni washirika wa shida nao, na mwanamme ya milikiwa ni mdumzi mabahi. Yewosa wa haruma mfaniso, zehimidazo za Allah, shawe wenji wa harumao kwa tujua. Hakika ngojohufa, na hakika wewe wao ngojohufa, kisha hakika ntihu ya kiyama. Na mjohu shinda na husuni mwe mwela wahanyu. Abenge, yendo vye valimu raha ni ukazu Allahu mrabo. Na ukathibisha ekweli wea mjidia. Aija hanana timakazi ya hema kafiri. Nuwea hajaneze kweli na waiamini. Waondo wenza takua. Wajuka na haina wanzao husuni mwe mwela wahao. Izonde zilibwa za hema rena njema. Ili Allahu ya wazini ya zembikao wafanya. Ya walive zili wazema zahahe, heza njema waka urenda. A Allahu tinda ukithiyo embuma wahahe, na ngwahuti yao haufuhizo wabudi yao badala ya hahe. Haina uwa ya poteziwa ni Allah, na hikatina uongozi, na haina uwa Allahu ya mokowa, katina wahu mpoteza. A Allahu tinda ya tukuharu manchiba mwenye ziliwa, mengeku wa uzisa andorye ya umbaza mbingune ardhi. Lazima wajuhamba Allahu. Anda, anga mnonao izo mwambudi yao badala ya hahe. Yeka Allahu hanandiza mavara. Yewongu atuwawe mavara ya hahe. Hawyeka hanandiza rehema. Yengu azingarawe rehema ya hahe. Anda, Allahu hanitosho. Uhahe ndiho watawakali watawakaliyo. Yeni kamu ya hangu. Na mzingara izo mwazingara wa mahala ni hanu. Nana miti zingara, na mjuru ona etihale. Ando vye joka hujiliwa na adhabu ijohu mbungua. Na endo vye johu zizi wa adhabu idumuo. Hakikari husisiza eshiyo hoa muhahaki. Avenge haina ya okoha, na hiyo faida ya henafsi ya hahe. Na haina ya potea, na hiyo chopotea hakasara ya hahe. Wala weti wakala hujumao. Allahu ya uzingara za nafsi wakati za hafa, nizo zito uhufa wa harumaza ntindi za hao. Amenge, ye uzingara izo ikao, zihansi wazife, habeha ezingwaji hata muda mahususu. Hakika uharumizo, ngabu aya dalilu ya kaumu wa fikirio. Hawarenge ito Allahu wake wa moshezi, abengwe kwa tumili kindongo wala kwa tinarkini. Amba, Allahu nde mwini wa mwoshelezi onti pia. Yende umili ikize mbingu ne arli. Kishanga mjogure jeyi uhahe. Neka Allahu hadhukuru na waeche. Yemiyeha watu aminye akhira yohufu nyariha. nikoa budidwao badala ya hahi wafumulwa, wakati yao hufurahi. Amba, ya Allah, mwenye huumba za mbingu ne ardhi, mjuzi wa heza kaibuni ne za shuhudidwa, wengojo hukumu baina ya hawaruma wa hahu, harumizo waka ukhtalifiana. Ningua dhulumu waone zilo harme arli zonti ne jama lizo tena. Wajonzi towa fidia. Wajivanza mwuseno uwi wa adhabu wa henti huya kiyama. Na wajuhelelezo zala ona na Allahu izo watu paro hisabu. Na wajuhelelezo mbi watuma. Na wajuhu vamba nizo waka hufanya istihzai. Na hiye kamwa na adamu hakomela ni madhara. Yohu riwomba. Kisharem nikanema ya la wananasi yohamba. Inumso niki wa heilmu ya hangu. Kumbe ilo fitina. Lakini wawinji wa hao kwa tujua. Kwa waka ya kabla hao wa zamba. Shako ajapai ilo nizo waka hutuma. Dahi wa subilo nimbi hizo watuma. Nuwadhulumi wa hondu wao. Nuwadhusu bilo nezambi waka hutuma na kwa nahu shinda wewe. Akwa tujua huka Allahu, uyenezizo ya rizki wa yanzao haisasanya. Hakika uharumizo, nga uaya ya kaumu wa aminio. Amba, yenye waruma wa hangu ikawo mfanya israfi jumaza nafsi za hanyu. Mtitinde toma ya nerehma ya Allah. Da hakika Allahu ya kufirye madhambi ya unsipia. Bila shaka yende mwenye kufirye ya mwenye urehemu. Namda jeyoha hemula wa hali na utubi ya nadi. Msalimu ambi ohahe kabla mwejajili wa niangabu. Hali yoka kamnahu wa unidwa. Namdunga zanjema ya hizo maere wa za hemula wa hali. Kabla mwejajili wa niangabu hakafula. Raha nafsi iti johamba. Ha? Ainu hasara naibie ya niya juwezo na kuhuzi uhusiana na Allah. Na miti kamwe ngoni mwemaka na istihzai. Haura haye jamba. Nge Allahu hakaha ni okowa. Tijo kamwe ngoni mwenza takwa. Haura haye jamba ikai wono ya adhabu. Nge nga mina mrejei. Lazima tijo kamwe ngoni mwemarena njema. Kumbe hujili wanezi aza hangu. Uzikathibisha hutakabari. Na hukamwe ngoni mwemakafiri. Nusiku wa kiyama, ujona wa waikao wakathibisha usiwana na Allah. Zenyiso za hao zisungu hanzidu. Aya jahannama tindema kazi ya hawa watakabarifu. Na Allahu ujovu kisha wa waikao wakana takwa. Humfuzu hawe mitihani. Kwa nahu suba nimbi wala kwa nahu huzuniha. Allahu yende mumbaji wa haina hindu. Na juma haina mongo, yende mhadisi wa hazo. Yende mwenye mifunguo ya heza mbingune angwi. Na waikao wa kufuruze aza Allahu, waundo wa khasarifu. Amba, ashindwa jito Allahu domni amdishao ni abudie buwajinga. Na rihusisi zano wakaya kabla haho kaya, ikahu shiriki, lazima ngojo batalishasi amali za haho. Na lazima ngojoka mungu ni muwa khasarifu. Kumbe abudi ya Allah. Uke mungu ni muwa ni hushukuria. Wajakadiri wa wazeshe usha Allah. Ihaki ya ushikadiri. Ni arbi yonzi pia ngejoka kude ya hahi msiu ya kiyama. Nezimbingu nga zijohu msanyiwa harumungu ni mume wa hahi. Nilijuju nga lijohu vuzilwa. Haina shilo haruma zimbingu na haina shilo haruma arbi. Yashijoku ufabadi huwa Allahu ya nzao. Kisha nga lijohu zilwa kado ya saya. Wakati iyo nga johu ima na hangalia. Ni alunge johu wala henuru ya hemula wahayo. Nishiyo nga shijoku halwa. Zinabine mashahidi nga johu uja. Na nga johu hukumula baina hao haki. Na huko anahudhulumiwa. Na haina nafsi nge johu liwa hizo ya afanya. Na hengu juongo hizo wafanyao. Na wakufuru wa jombani wa kuda harumwe jahanna mahama sinzo. Hata ikawe ndo harumwe. Ema gubaya hayo nga jombuha. Wabiridizi wa hao nga johamba. akamjajiliwa ni mtume ala wana nani wakahumsomeani ziazahimu la wahanu na humhadharishani walihondaru wa hosiku wahanyunu wajohamba asha lakin likalima lahi azabu bistahi kijumwe makafiri wajohambilwa na mjie magoba ya he jahannama hauba kimilele uharumio ayo makazima ima kade ya huo watakabarifu na waka natakuwa ngwajo hubali wa henda harumwe mbevo hamasinzo hata ikawe ndo harumio milango ya hayo iguhe wabirlizi wa hayo ngwajo hamba salama juu ya hanyu msofi haha urenda njema avengena mwinji hauba kimilele na ngwajo hamba zehimida zoza Allahu ya atimizie miadi ya hahe ya ririthisha ya ardhi na rijohu baki harumwe mbevo hena mnaranzao nema njema ya hema fanya hazi na ngwajohu waone malaika wazingiza huma bavuni ya he arshi na utukuza Allahu gezehimida za hemu la wahao na ngwajohu hukumuna baina hao hahaki na ngwajohu ambwa zehimida zoza Allah ye mwona wa hudi mengu.